yangu na nitakufa peke yangu. Mwamini Mungu wako ni baki na imani yangu. Kama kweli kuna mbingu basi nina njia yangu. Sio baba, sio mama, nitakwenda peke yangu. Mungu mtupi mje wake mendiko kwenye vitabu. Na shetani metawala na waja napata tabu. Vikweli yu Mungu yupo na huu mchafuku uliokatada metawala, vikweli wa Mungu upo. Kwenye roho mbaya Mungu ni wewe umewapa hera. Wana makosa kibao na bado watuoni jela. Kuna hawa viongozi katili na madikteta, wanatesa watu, wanaua watu sababu ya madaraka. Wanajiona miungu watu. Baya zaidi hawafi haraka watu wenye roho mbaya. Mungu ni kweli upo na unayatazama haya. Mimi sio mnayemwamini nyinyi. Najua tuko tofauti kwanza imani paka dini. Na sitoshangaa msipoelewa naongea nini. Maana mimi mwenyewe sielewi mnashangaa nini. Mbavu nyinyi. Wajinga nini? Mnateswa, mnanyanyaswa, mnangoja niseme mimi. E Mungu Baba, hivi kweli unaona? Hivi anayewapa hera mashoga ni Mungu gani? Wanaosagana, wanarogani ya imani. Ona dadangu wameokoka ila na kufa maskini. Wakati wenzake wadangaji unawapa hela kwa nini? Au shakura kona shetani ametee kova. Manabii wa uongo wamejaa kila sehemu. Tunalewa nao, tunashare nao madem. Sadaka za watu wako ndo zinawapa wazimu. Wanatumia jina lako na ponya kwa nguvu za giza. Ufuska, mawaju katili uliopitiliza. Hivi kweli Mungu upo ndo swali nalojiuliza. Wanaokesha kwa waganga wanafanikiwa kwa spidi. Wanaokesha kwenye ibada maisha yao duni. Hivi kweli Mungu upo na unayo.